Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy czwartek, 18 kwietnia, audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Strajkujący nauczyciele zostaną w szkołach w czasie świąt, twierdzi szef ZNP. Związkowcy odrzucili kolejną propozycję rządu w sprawie podwyżek. Dobiega końca proces twórców piramidy finansowej Amber Gold. Prokuratura chce dla oskarżonych 25 lat więzienia. Pierwszy w historii Unii przepis ograniczający emisję dwutlenku węgla przez tiry zatwierdzone przez Parlament Europejski. Przerwa świąteczna jest dla dzieci, nie jest to czas przerwy dla nauczycieli. W ten sposób szef ZNP odpowiada na pytanie o strajk nauczycieli w najbliższych dniach. Jeżeli nauczyciele strajkują, szkoła jest czynna. Mają oni obowiązek przebywać w tym zakładzie pracy, chyba że wspólnie z dyrektorem podejmą inną decyzję, tłumaczy Sławomir Broniarz. Dzisiejsze rozmowy z przedstawicielami rządu, o które poprosiło ZNP, nie przyniosły rozwiązania sporu. Związkowcy odrzucili najnowszą propozycję, którą przedstawiła wicepremier Beata Szydło. Najnowsza propozycja rządu to zwiększenie pensum o 2 godziny lekcyjne. W 2020 roku we wrześniu średnio dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy tygodniowo. Wszystkie 3 związki zawodowe propozycje odrzuciły, tłumacząc, że zwiększenie pensum spowoduje zwolnienia nauczycieli. Postulat ZNP to nadal 30% podwyżki w tym roku. 15% to już zaproponowany przez rząd wzrost płac. Jak mówi szef ZNP Sławomir Broniarz, reszta kwoty może być podzielona na raty. Nasza propozycja mówi o 15-procentowym wzroście płac w wrzesień, październik, grudzień. Takie rozwiązanie odrzuciła z kolei strona rządowa, a wicepremier Beata Szydło mówiła, że budżetu państwa na nie nie stać. Przedstawiciele rządu jeszcze raz zaapelowali do związkowców i nauczycieli o zawieszenie strajku do czasu matur, tak by w szkołach mogły odbyć się rady klasyfikacyjne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Po świętach zaplanowano oświatowy okrągły stół. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił dziś, że rząd jest otwarty na wykorzystanie wszystkich ekspertów proponowanych przez centrale związkowe. A z kolei przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias zapowiedziała, że we wtorek przedstawi propozycję na temat szczegółów tego spotkania. Prokuratura chce 25 lat więzienia dla twórców piramidy finansowej Amber Gold. Według śledczych Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oszukali prawie 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów. Złotych. Dlatego, jak podkreślała w mowie końcowej prokurator Izabela Janeczek, kara dla obojga oskarżonych musi być surowa. Biorąc pod uwagę szczególnie niską motywację działania oskarżonych, wyrachowaną, bezwzględną, przemyślaną, nastawioną na uzyskanie jak największych korzyści kosztem innych osób, ażeby kara, która będzie wobec nich orzeczona, spełniała swoje cele w zakresie stopnia winy i społecznej szkodliwości zarzucanych im czynów, zdaniem prokuratury musi być ona surowa. Proces w sprawie Amber Gold toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce, działała od 2009 roku. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji, które znacznie przewyższało oprocentowanie bankowych lokat. W sierpniu 2012 roku spółka ogłosiła upadłość. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Parlament Europejski zatwierdził pierwsze w historii Unii rozporządzenie w sprawie emisji dwutlenku węgla dla ciężarówek. Przepisy ograniczają dozwolone poziomy emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o 15% do 2025 roku i o 30% do 2030. Europosłowie z Partii Zieloni oceniają, że to jest wielki sukces, bo zmiany przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń na drogach, do poprawy jakości powietrza. Przepisy muszą teraz zatwierdzić poszczególne kraje. Tiry, dodajmy, odpowiadają za 27% emisji CO2 w transporcie drogowym i za prawie 5% emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii. Prowadzący w sondażach przed drugą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie Wołodymyr Zełenski oświadczył, że tu cytat, nie ma negatywnego stosunku do Stepana Bandery, który jego zdaniem walczył o wolność swojego kraju. Stepan Bandera był przywódcą jednej z frakcji organizacji ukraińskich nacjonalistów, której zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialne za czystki etniczne na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Podczas wywiadu udzielonego telewizji RBK Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na pytanie o jego stosunek do upamiętnień Stepana Bandery na Ukrainie odpowiedział, że ma do tego, jak się wyraził, normalne nastawienie. To, że Stepan Bandera jest bohaterem dla niektórych Ukraińców, jest normalne, fajne. Jest to jeden z tych, który bronił wolności Ukrainy. Szef organizacji ukraińskich nacjonalistów Stepan Bandera uważany jest za współodpowiedzialnego rzezi wołyńskiej, zbrodni na polskiej ludności, uznanej przez polski parlament za ludobójstwo. W przedwyborczych badaniach opinii publicznej Wołodymyr Zełenski wyprzedza swego kontrkandydata Petra Poroszenkę o około 40%. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne informacje na naszej antenie już o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie całą Europę, proszę Państwa, obejmuje rozległy wyż z nadpołudniowej Skandynawii, tylko krańce południowo-zachodnie kontynentu są w zasięgu płytkiego niżu. Polska pozostaje w zasięgu tego wyżu, w suchym powietrzu pochodzenia kontynentalnego, tylko na krańcach południowych utrzymuje się nieco wilgotniejsza masa powietrza. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1019 hektopaskali i powoli rośnie. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, przejściowo wzrasta do dużego. W Karpatach miejscami opady deszczu, w Tatrach również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 stopni na wschodzie, nawet do 20 stopni na zachodzie kraju. Chłodniej tylko miejscami na Podkarpaciu i Wybrzeżu, tam od 10 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.07. Zapraszamy do Trójki do 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w pierwszej godzinie audycji m.in. kolejna próba rozmów i kolejne fiasko. Strajk nauczycieli trwa. Czy nie będą dopuszczać uczniów do matur? Z jednej strony wszyscy doskonale wiedzą, że jest to ostatnia oręż nauczycieli, a z drugiej strony to są nasi uczniowie i nikt nie chciałby stanąć im na dalszej drodze. Dzisiaj katolicy obchodzą Wielki Czwartek. Posłuchamy, jak pierwszy dzień Triduum brzmi w Jerozolimie. To wszystko, co znamy, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, praktykującymi i od lat uczestniczymy w tym misterium Wielkiego Tygodnia, tutaj mamy naocznie. Kierowcy pojazdów na sygnale bez specjalnych szkoleń. Kandydat do kierowania pojazdem uprzywilejowanym przechodzi szczegółowe szkolenie na płycie poślizgowej, ćwiczy poślizgi, hamowania, omijania przeszkód. To jest bardzo ważne, owszem, ale nikt nie uczy go, jak zachowywać się w ruchu drogowym. Grecja chce od Niemiec odszkodowania za II wojnę światową. To żądanie jest naszym historycznym i moralnym obowiązkiem. Jesteśmy przekonani, że aby budować lepszą przyszłość, musimy zamknąć sprawy związane z przeszłością. Głęboko wierzę, że Niemcy to zrozumieją i postąpią jak należy. Innych tematów także nie zabraknie przed 19. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 220 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego. Pechy i peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Teraz Mediamarkt. Kup pralkę lub pralkosuszarkę Samsung Quick Drive i zyskaj do 700 zł zwrotu na Twoje konto od Samsunga. Szczegóły akcji w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A numer telefonu do programu trzeciego niezmiennie 22 i 7 trójek. Zapraszam, Halina już przy telefonie, w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić, proszę pisać, zd@polskieradio.pl, to adres bezpośrednio do mnie, podobnie jak SMS-y 71335. Jesteśmy także na Facebooku, wystarczy pisać. Zapraszamy do trójki. Perfekt już brzmi prawie 11 minut po 16. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog wznowiono dziś rozmowy rządu ze strajkującymi nauczycielami i tym razem nie doszło jednak do porozumienia. Strona związkowa zaproponowała podzielenie 30% podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, której się domaga, na trzy transze, wypłacane kolejno w październiku, listopadzie i grudniu bieżącego roku. W studiu jest Agnieszka Szwajgier. Witaj Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, co zaproponował, jak odpowiedział na tę propozycję rząd. Podczas dzisiejszego spotkania strona rządowa zaproponowała zwiększenie pensum nauczycielskiego o 90 minut tygodniowo w zamian za 250 zł podwyżki dla nauczyciela dyplomowanego. Związki ofertę odrzuciły, mówi Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Taka oferta złożona w sytuacji strajków ponad 16 tysiącach przedszkoli, szkół i placówek kilkuset tysięcy ludzi jest niczym więcej jak prowokacją, która ma na celu doprowadzenie do sytuacji, żeby strajk nie mógł być zawieszony. Taka sytuacja powoduje, że nie mamy w tej chwili żadnych podstaw do tego, żeby rozważać zmianę formuły akcji protestacyjno-strajkowej. Choć kolejny już raz nie udało się osiągnąć porozumienia, rząd obiecuje, że matury się odbędą. Podczas konferencji prasowej po rozmowach wicepremier Beata Szydło zaapelowała do nauczycieli o zawieszenie strajku na czas matur. Wiem, że coraz więcej rad pedagogicznych przeprowadza klasyfikacje. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom, wszystkim radom pedagogicznym, które takie decyzje podejmują. Wiem, że kolejne posiedzenia rad zaplanowane są też i na tydzień poświąteczny. Bardzo prosimy i apelujemy jeszcze raz do nauczycieli o to, żeby te matury przebiegły w spokoju. Maturzyści nie są zachwyceni perspektywą powtórki roku i brakiem porozumienia rządu z nauczycielami, choć wielu popiera swoich nauczycieli i strajk. Jeśli chodzi o to, że miałabym poprzeć strajk nauczycieli i w ramach tego przełożyć swoją maturę o rok, powtórzyć ten rok w liceum, to uważam, że jest to pomysł troszeczkę absurdalny, ponieważ pomimo całego mojego szacunku do tego strajku i jakby podzielania zdania, że nauczyciele powinni mieć wyższe pensje, to jest jednak dla mnie rok w plecy, moja ciężka praca. Ja jestem zdenerwowana, ponieważ straciłam cały rok na powtórki do matury i teraz będę musiała poświęcić na to następny rok. Nie po to siedziałam 3 lata w domu, ucząc się i nie mając życia, żeby teraz matury się nie odbyły. Denerwują się także rodzice. Jeden z ojców tak opowiada o swojej córce. Jest zbuntowana trochę, jest zniecierpliwiona, jest rozczarowana, jest zawiedziona, tak jak większość jej koleżanek i kolegów. Dlatego, że mówi owszem, płace nauczycieli skandalicznie niskie, owszem, prawo do strajku, demokracja, tak jest, ale nie w ten sposób. Jak sobie to, tato, wyobrażasz? Ja, która na przykład chciałabym iść do pracy, mnie zapytają o maturę. W najprostszych pracach. Ale jeżeli chciałabym sobie zarobić na studia albo na jakiś wyjazd za granicę, zapytają mnie o maturę. Co ja zrobię? Co ja powiem? Żeby maturzyści mogli przystąpić do egzaminu, rady klasyfikacyjne muszą odbyć się w szkołach do 26 kwietnia i to w obecności co najmniej połowy rady pedagogicznej zatrudnionej w danej szkole. Dyrektorzy robią co mogą. W 16 liceum imienia Stefanii Sępołowskiej w Warszawie radę zaplanowano na 24 kwietnia, ale sytuacja codziennie się zmienia, mówi wicedyrektor Anna Adamczyk. Z jednej strony wszyscy doskonale wiedzą, że jest to ostatnia oręż nauczycieli, a z drugiej strony to są nasi uczniowie i nikt nie chciałby stanąć im na dalszej drodze. Jeżeli do 26 kwietnia w szkołach nie dojdzie do przeprowadzenia rad klasyfikacyjnych, to uczniowie klas maturalnych będą musieli powtarzać cały rok. Z kolei według prawników możliwe są zmiany legislacyjne i przesunięcie terminów matur, ale może je wprowadzić tylko resort edukacji, tłumaczy Joanna Nowak, radca prawny. Rząd musi przede wszystkim nawiązać kontakty i ustalić porozumienie ze związkami zawodowymi, bo jeżeli tego nie zrobi, to musi szybko zmienić ustawy i rozporządzenia, które regulują kalendarz matur, ale to może zrobić resort edukacji tylko. Tok legislacyjny jest taki, że można to zrobić w bardzo krótkim czasie. Jeszcze inne rozwiązanie proponuje Joanna Jędrzejewska z kancelarii Kacprzak-Kowalak z Poznania. Jest jeszcze jedna możliwość dla tych uczniów, mianowicie ustawa Prawo Oświatowe mówi też o tym, że jest możliwe przystąpienie do matur w terminie dodatkowym w czerwcu na wniosek ucznia z przyczyn zdrowotnych i losowych. W mojej ocenie strajk nauczycieli, który obecnie trwa, może być taką przyczyną losową. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek powiedziała, że parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są gotowi wprowadzić takie zmiany legislacyjne, aby wszyscy tegoroczni maturzyści mogli bez utrudnień przystąpić do egzaminu dojrzałości. W radiowej Trójce podkreśliła, że dobro uczniów powinno być nadrzędne zarówno dla rządu, jak i nauczycieli przygotowujących młodzież do matury. Jeżeli trzeba będzie przygotować czy przeprowadzić przez Sejm zmiany ustawy, które będą skutkowały tym, że matury, przeprowadzenie matur i klasyfikacji będzie konieczne, to my to zrobimy, bo my jesteśmy do tego przygotowani. Ja uważam, że dobro młodzieży i dobro maturzystów tutaj powinno być nadrzędne zarówno dla rządzących, ale też dla nauczycieli. przyszłym tygodniu po świętach ma się odbyć okrągły stół z nauczycielami. W spotkaniu ma wziąć udział także premier Mateusz Morawiecki. Agnieszka Szwajgier zebrała dla Państwa wszystkie te informacje. Bardzo Ci serdecznie, Agnieszko, dziękuję. A ja Państwa zapraszam do udziału w dyskusji. Także na ten temat matury tuż, tuż, czy się odbędą, czy nie. Mile słyszany i widziany głos maturzystów. 2-2 i 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Teraz 16:23. Dzisiaj Wielki Czwartek. W Jerozolimie rozpoczęły się obchody Triduum Paschalnego. Rano w Bazylice Bożego Grobu odprawiono mszę świętą, a o 16:00 wyruszyła pielgrzymka do Wieczernika. Tętniące życiem przez cały rok miasto w tych dniach wręcz pęka w szwach. Jak Wielki Tydzień w Jerozolimie przeżywają pielgrzymi? Ksiądz Radosław Herka, Palotyn. Nie jestem pierwszy raz z grupą w Ziemi Świętej. Każda grupa jest inna, ale każda jest kochana i zawsze powtarzam w momencie, kiedy wylatujemy z Okęcia, że dajmy się poprowadzić tutaj Panu Jezusowi, bo tu On prowadzi wszystko, On jest przewodnikiem. Dla każdego zarezerwował coś innego, On tutaj łamie, prowokuje do łez, nastraja przeróżnie wewnętrznie i porusza w środku, bo to jest chrześcijaństwo, to nie jest tylko zewnętrzność, bo to, co tutaj się dzieje, to jest wyraz tego, co ludzie mają w środku. No my jesteśmy już od kilku dni i przeżywamy wyjątkowo. To wszystko, co znamy, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, praktykującymi i od lat uczestniczymy w tym misterium Wielkiego Tygodnia, tutaj mamy naocznie na miejscu i jeszcze na dodatek myślimy, że właśnie gdzieś tą drogą, którą my idziemy, którą będziemy jeszcze kroczyć, szedł kiedyś Pan Jezus. I w to gorąco wierzymy i dlatego to nasze przeżycie będzie bardzo mocne. Jest tu tylu ludzi różnych wyznań, różnych narodowości. Bardzo mi się to podoba, że wszyscy zbierają się w tym miejscu. Jesteśmy pielgrzymką z Ameryki. Właśnie ze Stanów Zjednoczonych przebywa tutaj najwięcej pielgrzymów. Byliśmy nad Jeziorem Galilejskim. Widzieliśmy, gdzie żyła Maryja. Widzieliśmy miejsce urodzin Chrystusa. To dla nas wielkie przeżycie. Ojciec Zacheusz Drążek, franciszkanin, służę w Bazylice Bożego Grobu jako przełożony tej wspólnoty. W tym roku przeżywamy Wielkanoc właściwie w tym samym czasie, co Żydzi tutaj w Izraelu przeżywają Pesach, czyli Paschę. Dokładnie w sobotę zaczyna się świętowanie Pesach. W sobotę mamy swoją liturgię Wielkiej Soboty i właściwie w nocy, w rano zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I co jeszcze bardziej pokazuje nam, chrześcijanom, że no właśnie, że nasze świętowanie Paschy bierze się właśnie no też z tej tradycji też żydowskiej, gdzie Żydzi przeżywając swoją Paschę zabijają baranka, spożywają chleb niekwaszony, a naszym barankiem jest Jezus Chrystus zmartwychwstały i naszym chlebem niekwaszonym jest Jego ciało, Jego krew w Eucharystii. Witamy na Ziemię Świętej. Ja jestem Marek, jestem przewodnikiem z Izraelu. Mieszkam tutaj 20 lat. My chcemy, to Polaki, tutaj w Izraelu, poczuć tutaj jak doma w Polsce. Z pielgrzymami w Jerozolimie rozmawiał nasz korespondent Tomasz Zielenkiewicz. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16:27, za chwilę skrót najważniejszych informacji. Come a long way, come a long way, come a long way, not to work it out. Around you in the dark. Come a long way. Come a long way. Not to ask the question that's been on your lips all the way. Spit it out, the words come out, yeah. Oh, it's already, oh, not as heavy as before. Come a long way, from small beginnings. Come a long way. Właśnie minęła 16.30. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Przed warszawskim sądem rejonowym ponownie rozpoczął się proces w związku z brutalnym pobiciem byłego wiceprezesa KNF-u Wojciecha Kwaśniaka. Na ławie oskarżonych zasiadły trzy osoby, w tym były członek Rady Nadzorczej SKOK Wołomin Piotr P., który dziś nie przyznał się do winy. Wojciech Kwaśniak, który jako wiceszef KNF-u nadzorował kontrolę w SKOK-u Wołomin, został zaatakowany w maju 2014 roku przed swoim domem. Proces w tej sprawie ruszył przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w 2015 roku. Dwa lata później sędzia prowadzący sprawę poszła na urlop macierzyński. Proces musiał zatem ruszyć od nowa. Prokurator generalny USA William Barr oświadczył, że podczas śledztwa Roberta Millera nie znaleziono dowodów, by prezydent Donald Trump utrudniał wyjaśnienie tego, czy on sam bądź ktokolwiek z jego kampanii był w zmowie z Rosją. Dowody zebrane przez specjalnego prokuratora nie są wystarczające, mówił Barr na konferencji prasowej. Potwierdził też, że o godzinie 17 czasu polskiego przekaże kongresowi zredagowaną wersję raportu. Nieco później dokument zostanie opublikowany w internecie. Szpital Uniwersytecki w Krakowie jako pierwszy ośrodek w Polsce wszedł w posiadanie robota neurochirurgicznego ROSA. To popularne w USA urządzenie. Służy wyłącznie do operacji mózgu i innych procedur chirurgicznych z otwartą czaszką. Jest wykorzystywane m.in. do zabiegów endoskopii i biopsji. Robot umożliwia większą precyzję przeprowadzania zabiegów poprzez uproszczenie wielu procedur oraz zapewnienie chirurgowi lepszego postrzegania pola operacyjnego. Ciepło i przyjemnie za oknem. Teraz być może, owszem, ale w nocy, proszę Państwa, ciepłej wiośnie niestety, przynajmniej w niektórych miejscach w kraju, będziemy musieli zapomnieć. Tej nocy zachmurzenie przeważnie małe, tylko na Podkarpaciu miejscami umiarkowane, a to oznacza, że będzie raczej chłodno. Temperatura od plus 2 na północnym wschodzie i Żuławach do plus 5 na zachodzie nad morzem i miejscami w centrum. Tylko w kotlinach górskich tam od 0 do 1, na Przedgórzu Sudeckim, uwaga, przygruntowe przymrozki do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie. Szkoda, że jeszcze tyle miesięcy do wakacji. Zacznij wakacje już dziś w sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Na przykład robot kuchenny Bosch 1000 watów. Duża liczba akcesoriów w zestawie za 1029, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadjeżdżają święta Wielkiej Mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład kiełbasa biała parzona 99 groszy za 100 gramów oraz lody Kartdor tylko 9,99 za opakowanie. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do soboty kawa rozpuszczalna Jacobs 17,99 za opakowanie, a czteropak dwulitrowej Pepsi 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD, teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo mocny głos w sprawie strajku nauczycieli. 2273. Dla mnie osobiście jest to skandaliczne zachowanie. Można to porównać do chirurga stojącego nad chorym dzieckiem, który twierdzi, że bardzo chciałby dostać podwyżkę. I on tej podwyżki nie dostanie, a w związku z tym odchodzi od stołu operacyjnego. Ale jest i taki głos. Pani Arleta pisze na zd@polskieradio.pl. Dobro uczniów nie powinno być troską tylko nauczycieli. Rząd powinien traktować nauczycieli poważnie i zacząć z nimi negocjować porozumienie. Obecnie rządowa strategia negocjacyjna, jak pisze pani Arleta, uniemożliwia rozwiązanie problemu. To obowiązek dorosłych, by się porozumieć i dać maturzystom szansę na zdanie egzaminu. Obowiązek nie tylko nauczycieli. 227371335 zd@polskieradio.pl. Jesteśmy do dyspozycji, do Państwa dyspozycji także na Facebooku. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Miejsca drugiego 1941 notowania listy przebojów programu trzeciego. Organek i niemiłość. Przypominam, jutro listy nie ma, jutro tradycyjnie muzyka ciszy. 20 minut do 17. Państwo telefonują w sprawie strajku nauczycieli. Jest i takie pragmatyczne podejście do sprawy. Przecież jeżeli oni by nie zostali dopuszczeni do matur, rozumiem, że powtarzaliby rok szkolny, to gdzie oni się pomieszczą wspólnie z rocznikiem, który na ich miejsce wejdzie? To po prostu nie ma takiej możliwości. No, zdaje się, że taka możliwość, takie rozwiązanie wciąż na stole leży. 2273 w tej sprawie także do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. Zderzenie z pociągiem w Puszczykowie czy potrącenie dziewczynki w Pruszkowie to tylko niektóre z tragicznych ostatnio wypadków z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy karetek, radiowozów czy wozów strażackich nie mają oczywiście łatwej pracy. Pytanie, czy są do niej dobrze przygotowani? Okazuje się, że szkolenia kierowców nie przewidują praktyk w ruchu w mieście. Jak mówi szkolący takich kierowców, instruktor Mariusz Stuszewski, kurs składa się tylko z wykładu i z jazdy po placu. Ten program jest w oparciu głównie o płyty poślizgowe, bo chodzi o to, żeby tu na płytach poślizgowych zainscenizować takie różne sytuacje związane z ryzykiem, jakie niesie ze sobą jazda na sygnale, czyli wtedy, kiedy się spieszymy. Proszę mieć świadomość, że nikt nie uczy kandydatów do kierowania pojazdem uprzywilejowanym uczestnictwa w ruchu takim pojazdem. Tomasz Kulik, instruktor jazdy. Kandydat do kierowania pojazdem uprzywilejowanym przechodzi szczegółowe szkolenie na płycie poślizgowej, ćwiczy poślizgi, hamowania, omijania przeszkód. To jest bardzo ważne, owszem, ale nikt nie uczy go, jak zachowywać się w ruchu drogowym. Tak jest w Anglii, żeby w ogóle się zdać za kierownicą w Anglii, trzeba mieć też taki miesięczny kurs na Blue Light. Tadeusz Żuber, kierowca karetki. I tam też jest właśnie teoria, praktyka i jazda po mieście, więc pewnie i u nas mogłoby to zaistnieć, tylko że ktoś by musiał zorganizować taki kurs. Tak nie można. Trzeba najpierw wsadzić taką osobę do pojazdu uprzywilejowanego, jeździć z nią po mieście pod okiem doświadczonego instruktora, który ma pedały instruktorskie. Pojazd byłby zgłoszony policji jako szkolący kandydata do kierowania z włączonymi sygnałami i realna jazda. Oczywiście, że można to rozważyć. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Tylko 1, 2, 3, 4, ile miałoby tych wyjazdów być? I to pomysł jest dobry, ale my wolimy częściej spotykać się z policjantami i chcemy mówić im, pamiętajcie, to jest niebezpieczne i wy musicie uważać. To zależy. Kierowca warszawskiej karetki. Mamy kontrolę przy przyjęciu, są kontrole ze sprawności jazdy, obsługi pojazdu, to jest, to nie powiem. I są weryfikacje po prostu. Kto się nam nie nadaje, to niestety, ale tak musi być. W czasie służby wojskowej szef szkolenia brał nas do karetki, włączało się sygnały i jeździło się po mieście. I patrzył, który szeregowy nadaje się do kierowania karetką i podejmuje właściwe decyzje, a który reaguje chaotycznie, nerwowo, panikuje i nie powinien kierować karetką w sytuacji podbramkowej? Tu podstawowa sprawa jest sprawa prawa, ponieważ działamy w oparciu o program zawarty w rozporządzeniu, to nie możemy nic zmienić. Rozporządzenie obowiązuje od 6 lat. Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Aktualnie nie ma podstaw do wprowadzania w nim zmian. Kursy są realizowane zgodnie z programem oraz przy użyciu określonej kategorii pojazdów. Ewentualne zmiany przepisów dotyczących szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych powinny być poprzedzone gruntowną analizą. To jest super trudne zajęcie. I bardzo stresujące. I tu powinni być wyselekcjonowani kierowcy. Bo według mnie u nas nie ma przede wszystkim selekcji. Każdy, kto ma prawo jazdy, może przyjść i powiedzieć dzień dobry, ja w sprawie oferty o pracę. Są pewne rzeczy, o których tak zwany cywil mógłby nie pomyśleć, mógłby na to nie wpaść. I lepiej, żeby on się tego nauczył pod okiem doświadczonego instruktora, bo gdy go puścimy na żywioł w takim naszym polskim stylu, to może się nie zdążyć nauczyć. Najpierw dojdzie do nieszczęścia. Po co to komu? Dodajmy, że szkolenia na karetki najczęściej są realizowane nie na autach dostawczych, a na samochodach osobowych, bo rozporządzenie zakłada, że kurs będzie prowadzony na pojeździe określonej kategorii, czyli w tym przypadku wystarczy auto z kategorii B. Jeśli chodzi o liczbę wypadków z udziałem pojazdów uprzywilejowanych, to w ubiegłym roku z winy takich kierowców doszło do ponad 40 wypadków. Zginęły w nich 2 osoby, ponad 60 zostało rannych. Dużo więcej było za to kolizji, bo aż ponad 5554. Kuba Witkowski przygotował do Państwa ten materiał. Ani jestem w niebie, oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno,

To był burzliwy wieczór w Atenach. I to nie tylko ze względu na ulewę, grzmoty i błyskawice, które co rusz rozświetlały niebo nad Akropolem. Wiele działo się też w parlamencie, w którym greccy politycy zastanawiali się, co zrobić z powracającym tematem niemieckich reparacji. W końcu, po 12 godzinach debaty, zdecydowali, Ateny wystąpią do Berlina z oficjalnym żądaniem uregulowania rachunków za II wojnę światową. Tak ten krok uzasadniał premier kraju Aleksis Tsipras. Pano Apola. To żądanie jest naszym historycznym i moralnym obowiązkiem. Jesteśmy przekonani, że aby budować lepszą przyszłość, musimy zamknąć sprawy związane z przeszłością. Głęboko wierzę, że Niemcy to zrozumieją i postąpią jak należy. Swoje straty Grecy oszacowali już 3 lata temu. Według wyliczeń parlamentarnej komisji Niemcy musieliby oddać Grecji 300 miliardów euro. Chociaż jak wczoraj przekonywali parlamentarzyści, nic nie jest w stanie wynagrodzić przelanej krwi, pieniądze byłyby symbolicznym zadośćuczynieniem za zrównanie z ziemią około 1000 greckich wiosek. W czasie 4-letniej okupacji tysiące Greków zmarło z głodu, ponad 20 tysięcy poległo w walce z okupantem, a dziesiątki tysięcy zostało zamordowanych, mówi były ambasador Polski w Atenach Ryszard Żółtaniecki. Grecy mają ogromne poczucie krzywd, która im została wyrządzona i pamiętają to. Z moich rozmów z różnymi Grekami, bogatymi, biednymi, politykami, zwykłymi ludźmi wynika jedno, że pamięć jest bardzo głęboka. Pamięć krzywdy i pamięć strat. Niemcy przejęli też rezerwy złota z Narodowego Banku Grecji, które później trafiły na sfinansowanie kampanii w północnej Afryce. Na te kwestie, tak zwanej okupacyjnej pożyczki, zwracał uwagę lider opozycji Kyriakos Mitsotakis. To pierwszy ma dyplomusz. Erisma. Najważniejszą podstawą, na której Grecja powinna oprzeć swoje żądania w poczuciu siły, odpowiedzialności i realizmu, jest tak zwana okupacyjna pożyczka. W szczególności to żądanie bezsprzecznie jest prawnie uzasadnione i politycznie osiągalne i musi być naszym priorytetem. W przeszłości Niemcy przepraszali za zbrodnie, których dopuścili się w Grecji. W 1960 roku RFN wypłaciła Atenom 115 milionów marek reparacji. Dlatego, jak tłumaczy znawczyni Niemiec, dziennikarka Papi Trójki, Magdalena Dercz, obecnie stanowisko Niemiec w tej kwestii jest niezmienne. W 2015 roku rzecznik Angeli Merkel powiedział, że rząd niemiecki odrzuca wszelkie te żądania i konsekwentnie przy tym zostają. Jeśli chodzi zaś o opinię wśród historyków, a nawet prawników, to brak już takiej jednomyślności. Część prawników, zwłaszcza prawników, twierdzi, że sprawa powinna znaleźć rozstrzygnięcie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Den Haag. Kilka miesięcy temu, co jest ciekawe, ukazała się taka książka niemieckiego historyka Karl-Heinz Rotha, który twierdzi, że właśnie roszczenia Polski i Grecji są uzasadnione. Natomiast oficjalne stanowisko rządu jest takie, że odcina się, odrzuca wszelkie te żądania. Ale Grecy ze swoich żądań też rezygnować nie zamierzają. To jest jeden z nielicznych przykładów, kiedy Grecy w zasadzie mówią jednym głosem. Całe społeczeństwo, to nie jest tylko kwestia parlamentarzystów. Lider opozycji, którego ugrupowanie Nowa Demokracja ma największe szanse na sukces w jesiennych wyborach parlamentarnych, zadeklarował, że jego partia, jeśli dojdzie do władzy, będzie domagać się od Berlina reparacji. Na razie nie jest jednak jasne, kiedy i jakie dokładnie kroki prawne w tej sprawie podejmą Ateny. Marcin Pośpiech zebrał dla Państwa wszystkie te informacje. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radiohead już brzmi za 6 minut. Najważniejsze informacje. No way. Zbliża się Wielkanoc. W programie trzecim Polskiego Radia nie mogło zabraknąć i takiego tematu. Coraz więcej Polaków kupuje ekologiczne jaja. Często mówi się tak, że wiejskie to znaczy ekologiczne, a ekologiczne to znaczy skontrolowane, będące w systemie. Takie jajka pochodzą od kur, które są karmione paszami ekologicznymi, w których nigdy nie może być zawartości GMO. I więcej o tym w Trójce w audycji. Zapraszamy do Trójki kilka minut po 17. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Whirlpool z regulowanym trzecim koszem na sztuczce. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1799 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens z karafką na mleko i możliwością przygotowania dwóch kaw mlecznych jednocześnie, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Czas na zmiany. Remontuj i dekoruj, ale zanim zaczniesz, przyjdź do OBI po inspiracje i produkty w atrakcyjnych cenach. Teraz ponad 500 rodzajów rolet okiennych, wiele wzorów i kolorów, a wszystkie łatwe w montażu i dostępne od ręki w OBI. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium, dobesilate, monohydrikus. 250 mg. Tabletki, przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc groźilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja korzyści dla Ciebie 2019 trwa do 14 lipca. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez 3 kolejne miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. W regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy.